Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wenyewe. Kunafanyika hapa nchini Bujumbura, Burundi, kuanzia Jumanne mkutano wa mawaziri wa maswali ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Katika mkutano wa dharura unaopangwa kufanyika hapo kesho Jumamosi, mawaziri hao watajadili namna ya kuteua makamu wawili wa katibu mkuu wa jumuiya hiyo. Na gavana wa mkoa wa Rumonge anaomba raia wake kuepukana tabia ya kujitendea haki, ni baada ya gurneti mbili kurushwa usiku wa Jumanne. Na raia wa mkoa wa Bubanza wanatia wasiwasi na dharura na uhaba wa madawa mbalimbali katika hospitali za mkoa huo. Wanabaini kuwa wanalazimika kununua madawa nje ya hospitali baada ya kuonana ana kwa ana na daktari. Na katika habari za ulimwengu, rais wa nchi ya Kamerun Paul Biya ametangaza leo Ijumaa kugombania nafasi ya urais kwa muhula wake wa saba. Karibu katika taarifa ya habari, fundi mitambo akiwa ni Jininda Itayo. Habari kamili. Kiongozi wa mkoa wa Rumonge anaomba raia wake kuepukana na tabia ya kujitendea haki. Bwana Juvenal Bigirimana alieleza hayo jana katika mkutano wa usalama katika maeneo ya Iteba na Ngayamba mjini Rumonge, baada ya gurneti mbili kurushwa usiku wa Jumanne. Moja ya sababu zinazotolewa kuwa chanzo cha visa hivyo ni pamoja na uchawi. Na kifungo cha mwaka mmoja jela na kutoa fidia ya laki tano sarafu za Burundi ndiyo adhabu aliyosomewa hapo jana na mahakama makuu ya mkoa wa Bubanza askari polisi anayetambulika kwa jina la Ntachonzoba Angelo, ambaye alikuwa kilinda gereza kuu la Bubanza. Anatumiwa kumtorokesha mfungwa, na katika kesi za mafumanio hapo jana Singina Ngaboronje, mfungwa wa hapo gerezani, ameongezewa kufungwa miezi sita na kutoa fidia ya 20,000 sarafu za Burundi. Katika kesi hiyo alitumiwa kushirikishwa kwa kutorokesha mfungwa anayetambulika kwa jina la Sinzingayo Adolf, ambaye alikuwa amekatiwa kufungwa miaka 20 jela kwa hatia ya kumalizia maisha mtu. Na mkutano wa mawaziri wa maswali ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ama East African Community kwa lugha ya Kiingereza unafanyika hapa Burundi kuanzia Jumanne ya wiki hii. Leo Ijumaa, katibu mkuu wa jumuiya hiyo alikutana na makatibu kutoka wizara hizo, na mkutano wa dharura wa mawaziri wa maswali ya EAC ukiwa unapangwa kufanyika hapo kesho Jumamosi. Katika mkutano huo wanatarajia kujadili maswali kuhusu soko la muungano, kuteua makamu wawili wa katibu mkuu wa jumuiya hiyo kama ilivyopendekezwa katika mkutano wa marais wa nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika ya Mashariki uliofanyika nchini Uganda mwezi Februari mwaka huu. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, ikiwa imetimia saa 7:24, raia wa mkoa wa Bubanza wanatiwa wasiwasi na uhaba wa madawa mbalimbali katika hospitali ama zahanati mkoani huo. Wanaeleza kuwa wanalazimika mara kwa mara kujielekeza katika maduka ya madawa ya binafsi baada ya kuelezwa kama hospitalini hakuna dawa fulani. Katika ofisi ya afya mkoani Bubanza wanatupilia lawama ofisi ya madawa ya serikali ama Kamebu kumradi, ambapo inawapatishia 30% tu za madawa wanayohitaji. Ni ripoti ya Space Caritas Kabanyana, inasoma studioni na nami Andaikeje. Ni hodi mbele Amisa, ni mama aliyekuwa anauguza mtoto wake mwenye umri wa miaka 2 kwenye hospitali maalum ya Mtakatifu Augustin. Dawa yenye walikuwa wamemuandikia inavyoitwa Cipro inavyotumia kwa njia ya serum. Dawa hiyo alikuwa ameitafuta kwenye duka la madawa kwa sababu hospitalini walikuwa wamemwambia kama dawa hiyo hawezi kuipata. Mama huyo ni mmoja wa raia wengine wenye wanakumbwa na tatizo ya kupata dawa yenye waganga wanakuwa wamewaandikia ikiwa ni kwenye hospitali au vituo vya zahanati. Dawa ambazo hazipatikani kirahisi ni dawa za aina ya specialite kwa Kifaransa. Na dawa hizo zinapatikana kwenye duka la dawa za watu wa kibinafsi kwa bei kubwa, na bei hiyo haiwaruhusu raia wenye hali ya ufakara kupata dawa hizo. Baadhi ya viongozi wa hospitali na zahanati tuliozungumza waeleza kutambua uhaba wa ukosefu wa dawa hizo za aina ya specialite na kusema kwamba ni tatizo liliko kwenye hospitali zote. Kwenye gaga la kitaifa la kuhifadhi madawa Kamebu kwa ufupi, wanaeleza kuwa wanapata 80% kwa kati ya 30% kwa dawa zenye wanazohitaji. Na wanapojielekeza kwenye duka za madawa za kibinafsi, hawaruhusiwi kununua dawa zinazozidisha milioni 5 za franga za Burundi kama wanavyobaini. Shukrani kwako na Miandaike. Na kuna ripoti wa ukosefu wa maji katika zahanati la Gaharawe, Gatumba, tarafani Mtimbuzi, mkoani Bujumbura. Wanaohudhuria zahanati hilo wanaeleza kuwa hata maji ya kumeza dawa hapo hapo inakuwa ni shida, na manesi wakilalamika kuwa ukosefu wa maji huo huwa tatizo kwa usafi wa vitendea kazi. Bale Habyarimana. Kwenye zahanati hiyo unapoingia katika chumba cha mapokezi wagonjwa na kina mama wajawazito, kuna bomba za maji. Katika bomba hizo hamna hata tonya la maji. Unapofungua kwenye karo, o maji kutoka bomba hizo yanapomiminikia kumejaa vumbi. Mmoja miongoni mwa wagonjwa anafahamisha kwamba uhaba huyo maji ni shida kwa wagonjwa wanapotaka kutumia dawa za papo hapo. Muguzi wa zahanati hiyo Dunia Masabo anasadiki kisha kuwepo uhaba wa maji kwenye zahanati hiyo, anabaini kwamba hata kuandaa vifaa limekuwa jambo zito. Ngunga kuivuliro isuku cyari barike, na hali ya usafi inakuwa sio ya kuridhisha hapa kwenye zahanati. Ili kuviosha vifaa inakuwa shida, hata sisi wauguzi kujisafisha baada ya kuwatibu wagonjwa inakuwa shida. Wajawazito kuna dawa za malaria wanatakiwa kuzitumia hapa hapa mbele ya muuguzi, inakuwa ni vigumu kutokana na uhaba wa maji. Ikiwa ni wagonjwa ima wauguzi, wote waomba kupewa maji katika zahanati hiyo ili shughuli ziendelee vema. Dunia Masabo. Usawa yuko leta. Tunaiomba serikali na utawala wachukue hatua maridhawa tupate maji. Hapa Gatumba kuna mito kama Rusizi, ziwa Tanganyika lipo karibu, ila hatuelewi kwa nini uhaba wa maji unazidi kuonekana. Kwa mujibu wa raia wa Gatumba, ni sasa mwezi mzima tangu kujitokeze uhaba wa maji. Shukrani kwako pia Baren Habyarimana. Na wizara ya utawala bora inasema kuwa inafuatilia kwa karibu yanayopitika katika sekta ya kahawa baada ya viwanda vya kukoboa kutoka mikononi mwa serikali na kupewa wawekezaji wa binafsi. Akiweka hadharani hapo jana ripoti ya miezi 6 katika wizara hiyo, waziri Jane Darke Kagayo alisema kuwa serikali ilichukua uamuzi utakaosaidia wakulima wa kahawa wa mkoa wa Ngozi kupokea hela zao. Tumsikilize waziri Jane Darke Kagayo akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na nami andaikeje. Urakoze cyane kudoma nurutoke ku ntara ya Ngozi kuko sikera ni muri uku kwezi nyene. Asante sana kwa kusota kidore mkoa Ngozi. Sio mbali, ilikuwa mwanzoni wa mwezi huu ambapo serikali ya Burundi ilichukua hatua ya kuweka kwenye taasisi ya kibinafsi sekta ya kahawa mkoa Ngozi. Na hatua hiyo ilisababisha shirika hilo kutenda kazi kwa mazingira yasiyo mazuri, kwa sababu lilikuwa linajielekeza kwenye kihombo kutokana na deni ambazo shirika hilo lilikuwa nazo. Kutokana na hali hiyo, serikali inamaliza kuchukua hatua ya kununua vituo vya kahawa ambavyo vingeuzwa na shirika hilo. Na hapo ni ili tusaidie wakulima wa zao hilo hasa hasa kwa kuwawezesha kuwapatia malipo ya msimu huu wa kilimo cha kahawa. Sekta ya kahawa inafuatiliwa karibu na serikali kwa sababu ni sekta ambao inaingiza pesa nyingi za kigeni kuliko sekta zingine. Ndani ya wizara yetu tunaenda kufuatilia kwa karibu iwapo 25% za serikali zimeleta manufaa yapi tangu hatua hiyo ilipoanzishwa. Kingine tutachunguza utekelezaji wa mkataba baina ya serikali na mashirika hayo hasa hasa namna mkulima wa zao la kahawa alivyopiga hatua za maendeleo baada ya sheria hiyo iliyochukuliwa na serikali. Mbegu mwene gihugu arima ikawa amaze kwisununura gute inyuma y'iyo ngingo leta yafashe. Habari za kimataifa. Kabla ya kufunga kikomo katika habari hii, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa ambapo rais wa Marekani Donald Trump anasema Uingereza hautasaini mkataba wa biashara na Marekani ikiwa mpango wa waziri mkuu kujitoa katika umoja wa Ulaya utaendelea. Na waziri wa ulinzi wa Cameroon Joseph Beti Asomo ameponea chupu chupu baada ya kundi la watu wenye silaha kushambulia msafara wake. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kupiga kura Ijumaa hii azimio la rasimu liliyowakilishwa na Marekani. Mengi zaidi na Eric Nduwayo. Tuanze taarifa hii na huko Sudani Kusini. Marekani inaungwa mkono na baadhi ya nchi ya wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo linahitaji kura 9 ili iweze kupitishwa na hakuna kura ya turufu. Mkataba wa amani ulisainiwa mwezi uliopita nchini Sudani Kusini na ni jaribio la pili la wapatanishi kutoka Afrika Mashariki ili kukomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilianza mnamo mwaka 2013 na vimesababisha maelfu ya watu kuuawa. Vita vya wenyewe kwa wenyewe ni hasa kati ya kundi la kabila la Dinka la rais Salva Kiir na kabila la Nuer anakotoka makamu wa zamani wa rais na kiongozi wa waasi Riek Machar. Waziri wa ulinzi wa Cameroon Joseph Beti Asomo ameshambuliwa vikali na kundi la watu waliobebelea silaha. Shambulio hilo limefanyika wakati jeshi la nchi hiyo likiendelea na mapigano tangu siku ya Jumatano usiku wa Alhamis asubuhi wiki hii na wanaharakati wanaotoka eneo hilo kujitenga waliokuwa wakibebelea silaha. Mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na wanaharakati wanaotaka kujitenga kwa maeneo hayo. Tukimalizia na huko Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza amekuwa akijitahidi kutumia ziara hii ya kwanza ya Donald Trump kumshawishi kuhusu biashara huru kati ya mataifa hayo mawili, akibaini kwamba swala la kujitoa katika umoja wa Ulaya ni fursa ya kukuza uchumi kati ya Marekani na Uingereza. Hata hivyo, Donald Trump amesema kuwa alimshauri B. May njia nzuri ya kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya lakini hakuweza kumsikiliza. Hatuwezi kuwa tayari kuwa na ushirikiano ambao ndani yake kuna umoja wa Ulaya, amesema rais wa Marekani. Katika mahojiano na gazeti la Sun, rais Donald Trump amesema mpango wa waziri mkuu wa Uingereza utaua mipango ya biashara kati ya Uingereza na Marekani. Shukrani kwako Erike Nduwayo. Ila kabla ya kukuaga ni kufahamishe kwamba kuna habari ambayo inavunja vichwa vya habari. Ni kwamba rais wa nchi ya Cameroon Paul Biya ametangaza leo Ijumaa kuwa mgombea wa nafasi ya urais katika uchaguzi utakaofanyika nchini Cameroon mwezi Oktoba mwaka huu. Kama inavyochapishwa na uhariri wa gazeti la BBC News, rais huo wa umri wa miaka 85 atakapochaguliwa itakuwa muhula wake wa saba akiwa madarakani. Ifahamike kuwa Paul Biya yuko madarakani tangia mwaka 1982 akiwa anatimiza miaka 35 akiwa madarakani. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari, ni mtolee shukurani za dhati we mwenyewe umeambatana nami Nimtolee tena shukrani rubani wangu, alikuwa ni Jini Ndajite. Msomaji alikuwa ni mimi Plasidi Nyomongere, nikiwatakia usikivu mwema wa matangazo ya Redio Isanganiro. Chao.